Viața e în altă parte. Pista 10. Acest trup era dincolo de limitele experienței sale și tocmai din această pricină el îi consacră nenumărate poeme. De câte ori nu era vorba de sexul femeii în poeziile sale din acea vreme? Dar, printr-un efect miraculos al magiei poetice, magia lipsei de experiență, iar Romil făcea din acest organ genital și de împerechere un obiect confuz și o temă a visărilor ludice. De pildă, într-una din poeziile sale vorbea despre un ceas mic care făcea tic-tac în mijlocul unui trup de femeie. În altă parte, vorbea despre sexul feminin ca despre căminul unor creaturi invizibile. Iar în alta se lăsa transportat de imaginea orificiului, văzându-se pe sine o bilă de copil care se rostogolește îndelung prin acest orificiu, pe punctul de a nu mai fi decât o cădere, o cădere ce nu va conteni să se prăvălească înăuntrul trupului femeiesc. În altă poezie, picioarele tinerei fete se prefăceau în două râuri ce se contopeau, iar la confluența lor își imagina un munte misterios, căruia îi atribuia un nume născocit cu consonanță biblică, muntele Siein. În altă parte, vorbea despre îndelungatul vagabondaj al unui velocipedist. Cuvântul acesta îi se părea frumos ca soarele în amurg, pedalând istovit în mijlocul unui peisaj. Peisajul reprezenta trupul unei tinere fete, iar două căpițe de fân în care ar fi vrut să doarmă erau sânii ei. Era atât de frumos să hoinărești pe trupul unei femei. Un trup necunoscut, niciodată văzut, ireal. Un trup fără miros, fără puncte negre, fără niciun defect, sănătos. Un trup imaginar, alcătuind terenul de joacă al viselor sale. Era atât de încântător să vorbească despre pieptul și pântecul femeii pe un ton cu care se povestesc basmele copiilor. Da, iar Romil trăia în țara afecțiunii duioase, în țara copilăriei artificiale. Îi spunem artificială deoarece copilăria reală nu are în ea nimic paradisiac și nu este nici măcar duioasă. Afecțiunea și duioșia iau naștere în clipa în care suntem aruncați pe pragul vârstei adulte, când ne dăm seama cu groază de avantajele copilăriei pe care nu le-am înțeles la vremea copilăriei. Afecțiunea e spaima pe care ne-o insuflă vârsta adultă. Afecțiunea înseamnă crearea unui spațiu artificial în care altul trebuie tratat ca un copil. Afecțiunea mai e și frica de urmările fizice ale dragostei. Este o încercare de a desprinde dragostea de lumea adulților, în care dragostea e înșelătoare, perfidă, plină de constrângeri, împovărată de simțul carnal și de responsabilitate, și de a considera femeia drept un copil. Încetişor bate inima limbii tale, scria ea Romil într-un alt poem, afirmând că limba ei, degetul ei mic, pieptul și buricul ei erau ființe de sine stătătoare ce vorbeau între ele cu o voce imperceptibilă. Își spunea în sinea lui că trupul tinerei fete era alcătuit din mii de creaturi și a iubi acest trup însemna să asculți aceste creaturi și să auzi sânilor vorbindu-și între ei în tainica lor limbă. Trecutul o chinuia. Într-o zi însă, după ce privise îndelung înapoi, descoperi hectarul de paradis unde trăise cu ea Romil. Proaspăt născut, și astfel fu nevoită să-și rectifice raționamentul. Nu, nu era adevărat că Iaromil i-a luat totul, dimpotrivă. Îi dăduse mult mai mult decât îi dăruise cineva vreodată. Îi dăruise o porțiune de viață nepângătită de murdăria minciunii. Nu era cazul ca o evreică scăpată teafără dintr-un lagăr de concentrare să-i spună că această fericire nu ascundea decât ipocrizie și zădărnicie. Acest hectar de paradis era unicul ei adevăr. Iar trecutul era ca și când ar fi învârtit un caleidoscop. Îi apărea din nou într-o altă lumină. Iar Romil n-a păgubit-o niciodată de ceva prețios. El n-a făcut decât să smulgă masca aurită a unui lucru care nu era decât eroare și minciună. Nici nu se născuse încă atunci când ea descoperise că soțul ei n-o iubea. Iar cu 13 ani mai târziu o scăpase dintr-o aventură stupidă și absurdă, ce nu putea să-i aducă altceva decât un alt necaz. Și își spunea în sinea ei că experiența comună a copilăriei lui Iaromil era pentru amândoi un angajament și deopotrivă o sfântă înțelegere. dar, de la o vreme, începuse să-și dea seama din ce în ce mai des că fiul ei apucase să trădeze această înțelegere. Când îi vorbea, observa că nu o ascultă, iar capul lui era încărcat de gânduri, a căror taină nu voia să-i o încredințeze. Constata cu stupoare că se rușina în fața ei și păstra în el, cu gelozie, micile sale secrete fizice și spirituale, învăluindu-se în niște pauze prin care privirea ei nu putea să răzbată. Povestea asta o făcea să sufere și avea darul să o incite. Nu scria oare, în această sfântă înțelegere pe care o redactaseră amândoi pe vremea când el era încă un copil, că Iaromil va fi întotdeauna încrezător în mama lui și nesfielnic în fața ei? Își dorea nespus de mult ca adevărul pe care îl trăiseră împreună să dureze, ca atunci când el era mic și ea îi dădea în fiecare dimineață indicații cum să se îmbrace și, prin alegerea lenjeriei, era prezentă toată ziua sub veșmintele lui. Când simți că povestea aceasta începea să-l stânjenească, se răzbună pe el, dojenindu-l în adins pe tema petelor mărunte de pe lenjeria lui. Zăbovea bucuroasă în camera în care fiul ei se îmbrăca și se dezbrăca, spre a-l pedepsi în felul acesta pentru pudoarea sa impertinentă. Iaromil, vino să te vadă lumea, îi strigă ea într-o zi când avea musafiri. Pentru numele lui Dumnezeu, în ce hal ești, continuă ea indignată, văzând pieptănătura cu grijă răvășită a fiului ei. Și rostind aceste cuvinte, se duse să ia un pieptene și, fără să întrerupă conversația cu invitației, îi cuprinse capul cu mâinile și se apucă să-i aranjeze părul. Dar marele poet, înzestrat cu o imaginație demonică și asemănător la chip cu Rilke, ședea pe un scaun cu minte, stacojiu la față și clocotind de o mânie mocnită, lăsându-se pieptănat de energica sa mamă. Nu putea face decât un singur lucru, să arboreze zâmbetul său cumplit pe care îl exersase de-a lungul anilor, făcându-l să-i înăsprească chipul adolescentin. Mama se dădu câțiva pași înapoi pentru a aprecia arta coafurii sale, pe urmă, adresându-se oaspeților săi, spuse plină de mirare: pentru numele lui Dumnezeu, puteți să-mi spuneți de ce se schimonosește în halul ăsta fiul meu? Și în clipa aceea, Iaromil se jură în sinea lui că va fi întotdeauna de partea acelora ce vor să schimbe radical această lume. Când ajunse în mijlocul lor, dezbaterea era întoi. Se punea chestiunea de a ști ce înseamnă progresul și dacă acesta există. Se uită în jurul lui și constată cu stupoare că cercul tinerilor marxiști, unde fusese invitat de un coleg de liceu, era alcătuit de aceiași tineri ce puteau fi văzuți în toate liceele pragheze. Atenția era fără îndoială mult mai susținută decât în timpul discuțiilor pe care profesorul de cehă încerca să le organizeze în clasa lui, dar aici erau și turbulenți. Unul dintre ei ținea în mână o floare de crin, pe care o mirosea tot timpul, ceea ce făcea să-i pufnească râsul pe ceilalți. În asemenea măsură și atât de frumos încât oacheșul, în casa căruia avea loc ședința, se văzu în cele din urmă silit să confiște floarea cu pricina. Pe urmă, anfitrionul își ascuți urechea, deoarece unul dintre participanți afirma că nu se poate vorbi despre progres în artă. Nu se poate spune, susținea el, că Shakespeare ar fi inferior autorilor dramatici contemporani. Iaromil dorea nespus de mult să intervină în discuție, dar ezita să ia cuvântul în prezența unor oameni pe care nu-i cunoștea și nu-l cunoșteau. Se temea că toată lumea se va uita la fața lui care avea să roșească și la mâinile lui care aveau să se agite cu nervozitate. Și totuși dorea foarte mult să se lege de această mică adunare și știa că nu va izbuti fără a lua cuvântul. Spre a prinde curaj, se gândi la pictor și la marea autoritate a acestuia, de care nu se îndoise niciodată, și se liniști la gândul că era deopotrivă prietenul și discipolul lui. Acest gând îi dădu puterea de a interveni în discuție și repetă în fața celor prezenți ideile pe care le auzise în timpul vizitelor sale în atelierul pictorului. Faptul că se folosea de niște idei ce nu-i aparțineau era cu atât mai puțin remarcabil, cu cât aceste idei nu erau exprimate de propria sa voce. El însuși era ușor surprins, constatând că vocea ce țâșnea din gura lui aducea cu cea a pictorului. și că această voce îi atrăgea după sine și mâinile care începeau să înscrie în aer gesturile pictorului. Declară că progresul este incontestabil în domeniul artelor. Tendințele artei moderne semnifică o răsturnare totală într-o evoluție milenară. Ele au eliberat în sfârșit arta de obligația nefastă de a propaga anumite idei politice și filozofice, de a imita realitatea și s-ar putea spune chiar că, odată cu arta modernă, începe adevărata istorie a artei. În clipa aceea, mai multe dintre persoanele prezente încercară să intervină, dar Iaromil nu le îngădui să ia cuvântul. La început îi fu penibil să-l asculte pe pictor rostindu-și cuvintele cu vocea lui, să audă melodia discursului său, pe urmă însă descoperi în acest împrumut o asigurare și o protecție binevenită. Se ascundea în spatele acestei măști ca în spatele unui scut și astfel încetă să se mai simtă sfios și stânjenit. Era mulțumit că frazele sale sunau bine în această ambianță, drept care continuă. Se referi la ideea lui Marx, care spunea că omenirea își trăise până aici preistoria, iar adevărata istorie începea de fapt odată cu Revoluția Proletară, care reprezintă trecerea din domeniul necesității în domeniul libertății. Elementul corespunzător al acestei etape decisive în istoria artelor era momentul în care André Breton și ceilalți suprarealiști au descoperit textul automat și odată cu el tezaurul miraculos al inconștientului uman. Faptul că această descoperire a avut loc aproape în același timp cu Revoluția Socialistă în Rusia avea o înaltă semnificație. Căci eliberarea imaginației omenești însemna pentru seminția umană un salt în domeniul libertății, la fel ca abolirea exploatării economice. În clipa aceea interveni în discuție Oacheșul Amfitrion, în cuvință dreptul lui Iaromil de a apăra principiul progresului, dar în același timp consideră incontestabilă ideea de a pune suprarealismul pe același plan cu Revoluția Proletară. În contradicție cu Iaromil, exprimă părerea că arta modernă era de fapt o artă decadentă, iar în artă fenomenul corespunzător Revoluției Proletare era realismul socialist. Nu André Breton, ci Jiří Volker, întemeietorul poeziei socialiste cehe, trebuia să ne servească drept model. Nu era pentru prima oară când Iaromil se vedea confruntat cu concepții de acest gen. Pictorul îi vorbise despre aceste concepții și își bătuse joc de ele. Așa stând lucrurile, încercă la rândul său tonul sarcastic, declarând că realismul socialist nu aducea nimic nou în artă și părea a se asemăna ca două picături de apă cu vechile clișee ale artei burgheze, la care Oacheșul Amfitrion ripostă afirmând că modernă e numai arta care sprijină lupta pentru o lume nouă, ceea ce nu era fără doar și poate cazul artei suprarealiste, pe care masele largi, populare, n-o înțeleg. Discuția era interesantă. Oacheșul Amfitrion își expunea argumentele cu farmec, fără să ridice glasul, așa fel încât discuția nu degeneră nicio clipă în ceartă, nici măcar atunci când Iaromil, amețit un pic de atenția concentrată asupra lui, făcuse apel la o ironie ușor deplasată. De altfel, nimeni nu pronunță o judecată definitivă, iar ideea apărată de Iaromil fu curând copleșită de alte teme supuse discuției. Se pune însă întrebarea, era oare important dacă progresul există sau nu, dacă arta suprarealistă e burgheză sau revoluționară? Era important dacă dreptatea fusese de partea lui Iaromil sau a celorlalți? Important era faptul că se legase de ei. Discuta cu ei, fie și în contradictoriu, dar nu trea pentru ei un sentiment de caldă simpatie. Nici nu-i mai asculta, se gândea la un singur lucru și anume că era fericit. Descoperise o societate de oameni în care el nu era doar băiețelul mamei sau un elev al clasei sale, ci o societate în care era el însuși. Și în sinea lui își spunea că nu poți fi total tu însuți decât în clipa în care te afli total printre alții, căci la urma urmei ce era el? Cine era el atunci când se afla singur în vidul lui? Era oare viață această viață lipsită de substanță? Și Iaromil își spuse în gând că atunci când era singur, viața lui aducea cu un gaz rarefiat. Acum însă, când se afla printre ceilalți, ea avea densitatea lemnului sau a fierului. Iar el voia să fie dens și își spunea că în sfârșit descoperise mijlocul de a atinge acest țel. În fine, Wakeshul se ridică în picioare și toată lumea înțelese că trebuia să-i urmeze gestul și să pornească spre ușă, căci stăpânul casei avea o treabă urgentă la care făcuse aluzie cu o voce voit confuză, ce dădea impresia că era vorba despre o chestiune importantă care le inspira totuși cuvenitul respect. Când ajunseră cu toții în dreptul ușii din vestiar, o tânără fată cu ochelari se apropie de Iaromil. Și trebuie să menționăm de la bun început că pe parcursul întregii ședințe, Iaromil nici măcar n-o remarcase. De altfel, tânăra fată n-avea nimic demn de remarcat, fiind mai curând o oarecare. Urâtă nu era, doar puțin cam neglijentă, nefardată, cu părul ridicat ușor deasupra frunții, nici de cum însă aranjat de coafor. Și îmbrăcată așa cum se poartă, întrucât nimeni nu poate umbla gol pușcă. M-a interesat foarte mult ceea ce ai spus și se adresă ea. Mi-ar face mare plăcere să mai discutăm împreună. Nu departe de casa Wakeshului se afla o grădiniță publică. Intrarea acolo și stătură de vorbă îndelung. Iaromil află că tânăra fată era studentă și avea 2 ani mai mult decât el. Această veste a avut darul să-l umple de o mândrie fără margini. Înaintau de-a lungul unei alei întortocheate a grădiniței. Tânăra fată ținea discursuri savante. Iaromil ținea și el discursuri savante, grăbindu-se care mai de care să dezvăluie ceea ce credeau, ceea ce gândeau, ceea ce erau. Tânăra fată era mai curând om de știință, Iaromil mai curând literat. Înșirau pomelnice întregi de nume celebre pe care le îndrăgeau și le admirau, iar tânăra fată repetă de câteva ori că opiniile neobișnuite exprimate de Iaromil în timpul ședinței îi stârniseră mult interes. La un moment dat amuții pentru câteva clipe, după care îi se adresă spunându-i că e un efeb. Da, când îl văzuse în cameră, avusese impresia că în fața ei se afla un efeb suplu și grațios. Iaromil nu cunoștea cu precizie semnificația acestui cuvânt, dar îi se părea frumos să fie calificat cu un cuvânt indiferent care, și unde mai pui că un cuvânt grecesc de altfel. Bănuia că acest cuvânt se referea la o persoană tânără, iar tinerețea pe care această persoană o semnifica nu era acea tinerețe neîndemânatică și degradantă de care avusese parte până atunci, ci o tinerețe viguroasă și demnă de toată admirația. Rostind cuvântul efeb, studenta avusese în vedere lipsa lui de maturitate, dar totodată îl eliberase de stângăcia lui, iar ea își marcase în felul acesta superioritatea asupra interlocutorului ei. Era un lucru atât de încurajator, încât la al 6-lea înconjur al grădiniței, Iaromil se încumetă să facă acel gest la care se gândise de la bun început, fără însă a avea cutezanța de a trece la faptă. O luă de braț pe tânăra studentă. Comitem desigur o inexactitate, afirmând că a luat-o de braț. Mai corect ar fi să spunem că și-a introdus mâna între șoldul și brațul ei. Și asta cu atâta discreție de parcă ar fi dorit ca tânăra să nu observe acest lucru. De fapt, ea n-a reacționat în niciun fel la gestul lui, iar mâna lui Iaromil zăbovea sfielnică pe trupul ei ca un obiect străin, ca o poșetă sau ca un pachet strecurat acolo în neștire și de care proprietara uitase cu desăvârșire, riscând la tot pasul să-i cadă și să-l piardă. Curând însă, mâna începu să simtă că brațul sub care se furișase era în cunoștință de prezența ei. Iar pasul lui începu să simtă că mișcarea picioarelor tinerei studente se încetinea ușor. Cunoștea această încetinire și își dădea seama că în aer plutea ceva inevitabil și irevocabil. De obicei, atunci când un lucru irevocabil e pe cale să se producă, treburile se aranjează așa fel încât să grăbească un pic declanșarea evenimentelor. Poate pentru a se demonstra că există totuși un minim de putere ce determină desfășurarea lor. Așa se face că mâna lui Iaromil, rămasă până în acel moment inactivă, se însufleți pe neașteptate și strânse cu putere brațul tinerei studente. Aceasta se opri, își ridică ochelarii spre chipul lui Iaromil și lăsă să-i cadă din mână servieta. Iaromil rămase încremenit. La început, în uimirea lui, nici nu se sesizase măcar că tânăra fată purta sub braț o servietă. Acum, când căzuse jos, servieta aceasta își făcea apariția pe scenă ca un mesaj venit din ceruri. Iar la gândul că tânăra studentă venise la cercul marxist direct de la facultate și servieta ei conținea fără îndoială cursuri universitare, șapirografiate și lucrări științifice voluminoase, beția lui spori și mai mult, spunându-și că fata lăsase să cadă pe jos întreaga universitate ca să-l poată cuprinde în brațele ei eliberate. Căderea servietei fu într-adevăr atât de patetică încât cei doi începură să se sărute cu înfrigurare, stăpâniți de o sublimă stare de vrajă. Se sărutară așa multă vreme și când sărutările încetară, cei doi nu mai știau ce să facă în continuare. Ea își ridică din nou spre el ochelarii și îi spuse cu o voce tulburată de groază. Îți închipui desigur că sunt o fată ca toate celelalte, dar eu nu vreau să crezi că sunt ca toate celelalte. Aceste cuvinte avură probabil o rezonanță mai patetică decât căderea servietei și Iaromil înțelese cu surprindere că femeia care se afla în fața lui îl iubea, că îl iubea din prima clipă în care îl văzuse, în chip miraculos și fără știrea lui, și notă întreacât pe marginea conștiinței sale spre a putea mai apoi să recitească din ea cu atenție și grijă însemnările sale, că studenta vorbea despre celelalte femei ca și când ar fi văzut în el un bărbat. Ce avea în urma lui o vastă experiență. O experiență ce nu-i putea aduce femeii care îl iubea nimic altceva decât necazuri. Îi răspunse că nici prin gând nu-i trecea că ea s-ar putea asemăna cu celelalte femei. În clipa aceea, tânăra fată își ridică de jos servieta. Acum Iaromil putea să-i acorde mai multă atenție. Era într-adevăr o servietă mare și grea, burdușită cu cărți. Și porniră împreună să facă al șaptelea tur al grădiniței. Și întrucât se opriră din nou și se sărutară, se treziră deodată într-un con de lumină violetă. Doi sticleți stăteau proțăpiți în fața lor, cerându-le buletinele de identitate. Cei doi îndrăgostiți își căutară jenați documentele. Le întinseră cu mâna tremurândă polițiștilor care probabil erau însărcinați cu reprimarea prostituției sau poate voiau pur și simplu să se distreze în îndelungatele lor ceasuri de serviciu. Oricum ar fi, le furnizară celor doi tineri o experiență de neuitat. În tot restul serii, Iaromil o conduse pe tânăra fată până la ușa casei sale. Vorbiră despre dragostea oprimată de prejudecăți, despre morală, despre poliție, despre vechea generație, despre stupiditatea legilor și despre putreziciunea unei lumi ce merită a fi ștearsă de pe fața pământului. Avusese o zi frumoasă și o seară frumoasă, dar când ajunsese acasă era aproape miezul nopții și mama lui Iaromil umbla agitată prin toate încăperile. Am tremurat de teamă pentru tine. Unde ai fost? Nu-ți pasă niciun pic de mine? Iaromil mai era încă copleșit de această zi măreață pentru el și începu prin a-i răspunde mamei pe tonul folosit la cercul marxist, imitând vocea plină de încredere a pictorului. Mama poetului desluși numai decât această voce. Vedea chipul fiului ei, din care răzbea glasul amantului pierdut. Vedea un chip ce nu-i aparținea, auzea un glas ce nu-i aparținea. Iaromil stătea în fața ei ca o imagine a unei duble renegări și asta i se părea intolerabil. Mă ucizi, Iaromil, înțelegi? Mă ucizi, izbucnia cu o voce isterică pornind ca o vijelie spre camera alăturată. Iaromil rămase țintuit locului înfiorat, cu sentimentul de a fi săvârșit o mare greșeală. Ah, micuțule, niciodată nu vei izbuti să te descotorosești de acest sentiment. Ești vinovat. Da, ești vinovat. De fiecare dată când vei pleca de acasă, vei simți în spatele tău o privire dezaprobatoare care te va striga să vii înapoi. Vei umbla prin lume ca un cățel legat într-o lesă lungă. Și chiar atunci când vei fi departe, vei simți întotdeauna atingerea zgârzii pe ceafa ta. Și chiar atunci când îți vei petrece timpul în compania unor femei, când vei fi cu ele în patul lor, tot va exista o lesă lungă cu zgarda în jurul gâtului tău și undeva, departe, mama ta va ține de capătul ei și va simți prin vibrația zmucită a coardei mișcările obscene cărora te vei dărui. Mamico, nu te supăra, te rog, nu te supăra. Iartă-mă, te rog, o imploră el cu teamă, îngenunchiat acum la picioarele patului ei și mângâindu-i obrajii umeziți de lacrimi. Charles Baudelaire, vei avea 40 de ani și tot îți va fi teamă de mama ta. Iar mama întârzie să-l ierte pentru a simți cât mai mult cu putință degetele lui pe pielea ei. E un lucru care nu i s-a putut întâmpla niciodată lui Javier pentru simplul motiv că el n-avea nici mamă, nici tată și a nu avea părinți constituia condiția primordială a libertății. Dar, să fim bineînțeleși, nu e vorba aici de a-ți pierde părinții. Mama lui Gérard de Nerval a murit când poetul abia se născuse și totuși el a trăit toată viața sub privirea hipnotică a ochilor ei minunați. Libertatea nu începe acolo unde părinții sunt repudiați sau înmormântați, ci acolo unde ei nu sunt. Acolo unde omul se naște fără a ști din cine. Acolo unde omul vine pe lume ieșind din găoacea unui ou aruncat în pădure. Acolo unde omul e scuipat din cer, punând piciorul pe tera lipsit de orice sentiment al gratitudinii. Același lucru se întâmplase pe lume în decursul primei săptămâni de dragoste dintre Iaromil și tânăra studentă. Iaromil aflase că era un efeb, că era frumos, inteligent și avea fantezie. Își dăduse seama că tânăra cu ochelari îl iubea și se temea de clipa în care el avea să o părăsească. După spusele ei, acesta era momentul în care se despărțeau, de fiecare dată în fața casei sale, când ea se uita în urma lui, privindu-l cum se îndepărtează cu pas ușor, lăsându-i impresia că vede adevărata lui înfățișare. Înfățișarea bărbatului ce se distanțează, fuge, dispare. Iar Omil își descoperise în sfârșit imaginea pe care o căutase atâta timp în oglinzile sale paralele. În prima săptămână se văzură toate serile. Făcură 4 plimbări nocturne îndelungate prin tot orașul. Se duseseră odată la teatru. Se aflau într-o lojă, se sărutau și puțin le păsa de spectacol. Și de 2 ori la cinema. A 7-a zi merseră din nou să se plimbe. Era frig, îngheț și iar Omil n-avea pe el decât un pardesiu subțire. N-avea obișnuita vestă între cămașă și haină, căci vesta tricotată din lână gri pe care mama îl obliga să o poarte îi se părea potrivită mai curând unui pensionar de provincie. N-avea nici pălărie, nici beretă, căci tânăra fată cu ochelari îi lăudase din prima zi părul său rebel pe care odinioară el îl detesta, afirmând că era la fel de sălbatic și de neîmblânzit ca el însuși. Și întrucât ciorapii săi lungi, al căror elastic pleznise, îi alunecau mereu pe glezne, strecurându-se în încălțămintea lui, n-avea în picioare decât niște pantofi scunzi și niște șosete cenușii, a căror distonanță cu nuanța pantalonilor îi scăpa. Nu se pricepea deloc la rafinamentele eleganței. Se întâlniră exact la ora 7:30 și porniră într-o lungă plimbare prin cartierul Mărginaș, unde zăpada de pe terenurile virane scârția sub pașilor și unde puteau oricând să se oprească să se sărute. Pe Iaromil îl fascina supunerea blândă a trupului tinerei fete. Până acum, apropierea trupului femeiesc îi se părea o călătorie îndelungată, în decursul căreia parcurgea succesiv diferite etape. Era nevoie de timp ca tânăra fată să se lase sărutată. Era nevoie de timp până să-și poată odihni mâna pe sânii ei. Iar atunci când îi atingea șoldurile, avea impresia că mersese prea departe, nefiind niciodată în stare să treacă peste acest prag. Iar acum se petrecuse din primele clipe un lucru neașteptat. Studenta se afla în brațele lui, supusă cu desăvârșire, fără nicio împotrivire, dispusă la orice. Pe scurt, putea să o atingă unde voia. Iar Omil considera atitudinea ei drept o mare și neîndoielnică mărturie de dragoste, dar în același timp se simțea stânjenit, neștiind cum să folosească această libertate picată din senin.